اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سراپا رحمت میرا رحمت رحمتی رحمت بنا کر بھیجا ہے اس رحمت کا فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ آپ کی زندگی میں اے مسلمانوں آپ کی زندگی میں آپ کے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے تو گویا اپنی زندگی کو اس نمونے کے مطابق اگر کر دیں گے جو نمونہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے تو ایک سراپا رحمت ہستی سے پورا پورا فائدہ ہم اٹھا لیں گے. تو اس سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ تین چار عنوانات سے سیرت کا مضمون کا بیان کیا کرتے ہیں مہینہ دو مہینے میں. پہلا تھا آپ کی آمد اور آپ کی آمد کی پیشن گوئیاں, علاوہ قرآن عزیز کے باقی مذاہب باقی تاریخی حوالوں کے ساتھ. تو اس میں ہندوستان کے ویدوں کے کچھ حوالے میں نے دیے اور تورات اور انجیل کے بھی دیے نہیں, تورات انجیل کے بھی دیے. ایک حوالہ جو ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے جو بکھرا ہوا مختلف کتابوں میں مختلف جگہوں پر ہے, جمع کر کے کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس کا ہم نے جمع بھی کر لیا, اس کا ان شاء اللہ آرٹیکل بھی ہمارے سالے میں آ جائے گا. اس وقت آٹھ ہجری آٹھ نبوی میں نبوت کے آٹھویں سال حج کے موقع میں جب کہ آپ مینا میں تھے تو کفار نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں. آپ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہے, دعا مانگی, انگلی کا اشارہ فرمایا, چاند دو ٹکڑے ہوا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ جبل حرا کے ایک طرف, اس کے سرے سر سے اس طرف ہو, دوسرا جو ہے تو اس کے دامن سے اس طرف ہو اور درمیان میں جبل حرا, اس کو آپ نے دیکھا. تو کفار کے بارے میں قرآن جگہ جگہ کہتے ہیں آپ سے جو معجزات کے مطالبے کرتے ہیں یہ ایسے ہی طبیعت کے دلچسپی کی باتیں اور دلگی کی باتیں کر رہے ہیں, اگر ان کا مطالبے والا معجزہ بھی ان کو دکھا دی جائے تو ماننا نہیں ہے. انہوں نے تو انہوں نے کہا ہو یہ تو بہت بڑا جادو ہو گیا کہ چار میں ٹکڑا نظر آ گیا, ہم دیکھیں گے معلومات کریں گے کہ آیا اس کو اور کسی میں دیکھا ہے تو پھر ہم مانیں گے کہ یہ نظر آیا تھا, ورنہ ہماری نظر بندی ہوگی, ہمارا اثر ڈالا ہوا ہے. دوسرے تیسرے دن طائف کے لوگ آئے گئے, ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا تھا, ماننا تو چونکہ انہوں نے تھا نہیں اس لیے انہوں نے بار کو دبایا, آگے بڑھایا ہی نہیں کہ کیا کریں. اور اس کے حوالے ہندوستان میں اس کے تین حوالے ہیں. ایک حوالہ یہ ہے کہ مالابار کا راجہ اپنے خاندان کے ساتھ چاندنی رات میں چھت پر تھا کہ اس نے دیکھا چاند دو ٹکڑے ہو گیا, اور بڑی حیرت ہوئی. صبح ہوتے ہوئے پنڈتوں کو نجومیوں کو کاہنوں کو اور جوتشیوں کو بلایا دربار کے اور ان سے کہا کہ میں نے تو رات کو یہ نظارہ دیکھا ہے, یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک پیغمبر کا ظہور ہوا ہے اور اس کے معجزے کے طور پر یہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے. تو اس نے اپنے بیٹے کو 100 فوجیوں کے ساتھ حفاظتی آدمیوں کے ساتھ بھیجا. انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جائیں, اگر یہ بات جس کی تصدیق ہو جائے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا تو پھر آپ میرا سلام ان سے عرض کریں اور ان کی خدمت میں رہیں. تو یہ لڑکا گیا ہے, پہنچا ہے, اس نے تحقیق کی, پتہ چلا کہ واقعی یہ معجزہ ہوا ہے. اس نے والد صاحب کا سلام پہنچایا اور سلام پہنچانے پر جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے لیے اور وہ یہیں پر مسلمان ہو گیا. بیٹے کی شادی ہوئی ہے وہاں, کچھ عرصہ رہا ہے, پھر اس نے واپسی کی ہے اور واپسی پر جو ہے تو اس نے یہ پورے سفر میں پورے جتنا اس کا وہاں پر قیام ہوا ہے اس کے 47 آدمیوں کی وفات ہوئی ہے, 53 آدمیوں کے ساتھ یہ واپس ہوا ہے. اور جب واپس پہنچ رہا تھا تو اس کو راستے میں خبر ملی کہ اس کے والد کی وفات ہو گئی ہے اور لوگ انتظار میں آئے ہیں, انتظار میں کہ وہ آئے تب اپنے والد صاحب کی گدی پر بیٹھے. اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنا اسلام قبول کرنے کا تذکرہ نہ کرنا, یہاں تک کہ وہاں پہنچ جائیں, اپنی جگہ پر مستحکم ہو جائیں. تو یہ واپس ہوا ہے, اپنی جگہ پر پہنچا, مستحکم ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے تو سارے نظام, اس نے اپنے انتظامی امور ٹھیک کر لیے. پھر اس نے اعلان کیا اور اس نے جو ہے تو اس کے عوام پبلک بھی مسلمان ہوئی. اس نے ایک مسجد بنائی جس کا اس مسجد میں اس نے اپنے باپ کے نام پر وہ مسجد بنائی, سن 8 ہجری کی مسجد, جس پر کوئی 606 عیسوی اور 890 لکھا ہوا ہے, اب بھی ہے یہ. اور اس پر آرٹیکل آئے ہوئے ہیں, اگر آپ کے لوگوں میں دلچسپی ہو تو انٹرنیٹ پر سرچ کریں, آپ کو مل جائیں گے. ڈاکٹر قدیر خان نے بھی اس پر 2-3 آرٹیکل لکھے ہیں, جنگ میں شائع بھی کیے اس نے. اور یہ اس کی اس مسجد کا نقشہ بھی آرٹیکل میں آیا ہوا ہے کہ وہ دروازہ ایسا ہے, برامدہ ایسا ہے, حال ایسا ہے, اور 8 ہجری کی بنی ہوئی ہے. اور ابھی بھی کیرالا میں مسلم اکثریت ہے, اور اس کا انڈیا کا یہ آج کل جو ہے صنعت, ایک نئی صنعت بن گئی ہے, یہ اس کو کیا کہتے ہیں, موبائلوں والا نہیں, اس صنعت کو کیا کہتے ہیں جو نئی صنعت جس میں موبائل بناتے ہیں, چیزیں بناتے ہیں, جی IT. اب تو پرانے لوگوں کے زبان پر یہ الفاظ بھی نہیں آتے. IT کی سب سے زیادہ آمدنی انڈیا کی جو ہے کیرالا کے مسلم علاقے کی ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہندوستان میں ایک صوبہ ایسا ہے جہاں مسلم لیگ کی حکومت ہر سال بنتی ہے, ہر الیکشن میں بنتی ہے, اور وہ کیرالا. یعنی وہ لوگ پڑھے لکھے تھے, سمجھدار بھی ہیں, اور اس طرح حاج میں میری کیرالا کے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی. ہمارے جو وہاں کے ساتھی ہیں, ان ملاقات ان کی کروائی, ان کا کیرالا سے آئے ہوئے ہیں, اور کیرالا کے الیکشن میں ان کی مسلم لیگ پارٹی جیتتی ہے اور اس کی حکومت بنتی ہے. تو ایک صوبے میں حکومت ہے مسلمانوں کی ہوتی ہے, اتنے سمجھدار ہیں کہ حکومت کے ساتھ بھی حالات بنا کر رکھتے ہیں, اپنی حکومت بھی قائم ہے, اور IT کی سب سے زیادہ آمدنی مل کی ہے. تو اگر سمجھ بوجھ ہو اور فہم اور پلاننگ ہو تو مشکل سے مشکل حالات میں آپ گزارا کر سکتے ہیں. جیسے کیرالا کے نمونے کو دیکھے آپ. دوسرا حوالہ جو ریاست بھوپال کا ہے, ریاست بھوپال کے راجے کا نام ہے بھوجپال. راجہ کا نام ہے بھوجپال. اس نے اس واقعے کو دیکھا ہے, اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے, اور وہ بیٹا مسلمان ہوا ہے وہاں پر. اپنے ساتھ ایک صحابی عبداللہ نامی کو لے کر آیا ہے, اور اس کے جو ہے تو اس کے دعوت سے پھر یہ راجہ بھوجپال مسلمان ہوا ہے. اور بھوپال میں سرانے کی طرف جو ہے قبر جو عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ہے, اور اس کے پیروں کی طرف راجہ بھوجپال کی قبر ہے. اور بھوپال کی ریاست جو ہے انگریزوں کی حکومت کے دوران بھی اسلامی ریاست کے طور پر چلتی رہی ہے, یہاں تک جس وقت اصلی فیصلہ جو تھا فریڈم آف انڈیا کا, اصلی فیصلہ تھا کہ ریاستیں اپنے طور پر اعلان کریں گی کہ کس کے ساتھ شامل ہوتی ہیں. تو ان ساری ریاستوں نے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا تھا, لیکن انڈیا نے اپنی فوجیں جبری داخل کر کے جو ہے تو ان کو اس نے ہڑپ کر لیا. ریاست حیدرآباد جو ہے یہ اچھا خاصا ایریا, اور پوری ریاست اس کی اپنی فوج, اس کے اپنے جو ہے تو اسلحہ بنانے کے کارخانے, اس کی اپنی ٹیکسال, اتنی بڑی ریاست تھی. اس کو جبری طور پر قبضہ کیا ہے انڈیا نے. پھر یونائٹڈ نیشن میں اس کا مسئلہ لینے کے لیے ڈاکٹر مزلہ صاحب گئے ہیں, اور انہوں نے پلیڈ کیا ہے اس کو, بہت بڑے اسکالر گزرے ہماری ملاقات ان سے ہوئی ہے. تو لیکن بہرحال یونائٹڈ نیشن تو ایک یہودیوں کی تنظیم ہے, اور ان کے کفر کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے. تو اگر کسی پاکستان میں خدا نخواستہ آپ کے ایک ضلع میں عیسائی ایک جلوس نکال دے اور کہہ دیں گے ہماری اکثریت ہے, وہ ریاست بن جائے گی, کل ہفتے میں ریاست بن جائے گی, امریکہ اس کو تسلیم کر لے گا, برطانیہ فرانس تسلیم کر لیں گے. نہ ریاست بولپور پر کوئی آواز اٹھائی گئی, نہ بھوپال پر, نہ ریاست جوناگڑھ بناوزر پر اٹھائی گئی. اور کشمیر کا یہ حال تھا کہ مسلم اکثریت تھی, اور راجہ جو ہے ہندو تھا. لیکن مسلمانوں نے جو ہے تو ہمت کی اور راجہ کو مجبور کر دیا کہ یا تو اعلان کرے پاکستان کا یا جو ہے چھوڑ کر جائے, تو اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا. حاجی محمد امین صاحب اس میں داخل ہو رہے تھے سری نگر میں, ان کا مجاہدین داخل ہو رہے تھے اور راجہ جو ہے تو سارا سامان چھکڑوں میں ڈالا ہوا نکل رہا تھا کہ انڈیا نے جو ہے تو اس کو سپورٹ دے دی اور اپنی ہوائی فوج کی سپورٹ دے کر اس کو ٹکا دیا اور وہ دن اور آج دن اس کا جبری قبضہ اس کا جاری ہے. تیسرا حوالہ جو ہے وہ ہے سری لنکا کا ہے. سری لنکا کے لوگوں نے دیکھا ہے, وہ زیادہ تفصیل سے نہیں ہے, آپ لوگ کوشش کریں تو اس کے حوالے سے نکالیں تو ہمیں بھی اس بتا دیں گے. تو بہرحال آپ کی آمد سے پہلے آپ کے آنے کا چرچا ہو رہا تھا, سارے عالم میں ڈنکا بج رہا تھا, وہ لوگ انتظار میں اس انتظار میں تھے کہ اب رحمت کا ظہور ہونے والا ہے. ایک صبح عروس گیتی کو جبریل نے یہ پیغام دیا جو عرض و سما کے خالق کے محبوب مکرم آتے ہیں. ایک صبح عروس گیتی کو عروس دلہن کی زمین کی دلہن کو ایک صبح جبریل امین نے یہ پیغام دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب مکرم شخصیت جو ہے وہ تشریف لا رہی ہے. ایک صبح عروس گیتی کو جبریل نے یہ پیغام دیا دو عرض و سما کے مالک کے عرض و سما کے خالق کے محبوب مکرم آتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.